שיר, מרצה קשה, או קומדי יש קשה, גרר אין תרומוי קשה, אשתן עשתה הרשיה. Gerrar en tu moica xa, isten esta erraxia.